جهان دوش کجا بودی؟ جان جهان دوش کجا بودی؟ می دلتم در دل نبودی؟ آه که من دوش چسان بودم، آه که من دوش چسان بودم، آه که تو دوش کرا بودی، آه که تو دوش کرا بودی. دارم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی. رشک برم کاش قبا بودمی، چون که در آغوش قبا بودی. زهر ندارم که بگویم تو، زهر ندارم که بگویم تو، بی من بیچار کجا بودی. آینه ای رنگ تو عکس کسیست، تو ز همه رنگ جدا بودی، تو ز همه رنگ جدا بودی. کسیست، تو ز همه رنگ جدا بودی، تو ز همه رنگ جدا بودی. رنگ رخ خوب تو آخر بست، رنگ رخ خوب تو آخر بست، در حرم در حرم در حرم لطف خدا بودی.